sena beba na kalibela yone mwana kikala ho mama yone ngaina ligaka ho seli yone mwana kibwende ho mama yone ngaina kupela ka ho mama yone mwana Nandenga bolingo Jose Natimote mangai na yotoko bandao Imakango eku mama Koyo kisanga solite Okoluka sena beba na kalibela Onsko beta eloko Beta papa Zdravljajo!